3 Polskiego Radia. To sobota, 30 dzień marca, minęła północ. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację prawa farmaceutycznego. Wiceminister Michał Kołodziejczak przedstawił najnowsze informacje w sprawie polsko-ukraińskich negocjacji dotyczących rolnictwa. W Kościele Katolickim obchodzona dziś jest Wielka Sobota. Tradycyjnie tego dnia odbywa się święcenie pokarmów na świąteczny stół. Nie ma zgody prezydenta na tak zwaną tabletkę dzień po od 15 roku życia bez recepty. Andrzej Duda zawetował nowelizację prawa farmaceutycznego. Zadeklarował jednocześnie, że jest otwarty na dyskusję w sprawie dostępności leku dla kobiet pełnoletnich. Decyzję prezydenta uzasadniała minister Małgorzata Paprocka. Jak mówiła, tu cytat, w przekonaniu pana prezydenta dla osób poniżej 18 roku życia ze względu na ochronę zdrowia, ze względu na prawa rodziców, tego typu produkty lecznicze powinny być dostępne pod kontrolą lekarza, podkreśliła minister. Decyzję prezydenta krytycznie ocenia część ekspertów. Dla głosu ekspertów. Proszę pamiętać, że zarówno Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników, jak i inni eksperci od dłuższego czasu się wypowiadają, że to jest preparat bezpieczny. I nie ma żadnego ryzyka, które byłoby związane z przyjmowaniem tego preparatu również przez nastolatki. Sprawa dotyczy naprawdę bardzo wrażliwej sfery, intymnej sfery. I proszę sobie wyobrazić nastolatkę, która funkcjonuje niekoniecznie w najlepszych relacjach ze swoim rodzicami. I co wtedy? Tak decyzję prezydenta komentował profesor Rafał Kurzawa z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, który ocenił, że Andrzej Duda nie wsłuchał się w głos specjalistów na ten temat. Wcześniej minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała, że tabletka dzień po ma być dostępna od maja w ramach tzw. recepty farmaceutycznej. W negocjacjach z Ukrainą rząd będzie bronił polskiego rolnictwa jak niepodległości, zapewnił wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Na konferencji prasowej wiceszef resortu mówił, że w negocjacjach z Ukraińcami strona polska pozostaje stanowcza i trzyma się swoich argumentów. Michał Kołodziejczak powiedział, że polsko-ukraińskie stosunki handlowe należy zbudować od nowa. Podkreślił, że podczas rozmów będzie żądał konsekwencji i brania odpowiedzialności za słowa. Jeżeli my usłyszeliśmy we Lwowie na spotkaniu z naszymi braćmi Ukraińcami, że od 1 kwietnia tranzyt przez Polskę będzie zminimalizowany do zera i nie potrzebujemy na to dokumentu, bo jego po prostu nie będzie, a teraz słyszymy, że ten tranzyt będzie wynosił na miesiąc 200-250 tysięcy ton, to tutaj nietrzymanie się tej umowy podważa wiarygodność bardzo mocno strony, z którą my prowadzimy negocjacje. Michał Kołodziejczak dodał, że rozumie postawę Ukraińców, a Polska wspiera ich w walce z rosyjską napaścią, ale nie można narażać polskich producentów żywności na straty. Wiceminister zapowiedział kolejne tury rozmów z rządem Ukrainy w sprawie produktów rolnych. Kilka tygodni zajmie sprzątanie po zawaleniu się mostu Francisa Scotta w Baltimore. Eksperci podkreślają, że załogi pracujące nad oczyszczeniem stalowej ramy mostu i kontenerowca, który go powalił, stoją przed niezwykle skomplikowanym zadaniem. 4-kilometrowa konstrukcja była częścią miejskiej obwodnicy. Działania te są niezbędne do ponownego otwarcia portu w Baltimore. Stacja CNN informuje, że skontaktowała się z ekspertem w tej sprawie, który pragnie zachować anonimowość. Podkreślił on, że pracownikom rozbiórkowym być może uda się oczyścić kanał na tyle, aby mogły przez niego przepływać statki już po miesiącu od przybycia wymaganego sprzętu. Usunięcie całego gruzu prawdopodobnie zajmie więcej czasu, ale wystarczy oczyścić obszar o długości 500 metrów pomiędzy dwoma filarami podtrzymującymi główne przęsło mostu do ponownego otwarcia portu dla ruchu. Do Baltimore ściągany jest specjalny, największy dźwig znajdujący się na wschodnim wybrzeżu. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski. Kościół katolicki obchodzi dziś Wielką Sobotę. Tradycyjnie w Polsce tego dnia odbywa się święcenie pokarmów na świąteczny stół. Katolicy przychodzą do świątyni z koszykami wypełnionymi jajkami, wędliną, chlebem, solą, a czasem także słodyczami. Po zmierzchu w kościele celebrowana jest najważniejsza liturgia w roku, nazywana Wigilią Paschalną, która należy już do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ten dzień zapowiada się na pogodny. Spodziewane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Nieco więcej chmur ma być jedynie nad morzem. Termometry zaś pokażą od 17 stopni na północy do nawet 25 na południu kraju. dream between the click of the light and the start of the dream between the click of the light and the start of the dream between the click of the light and the start of the dream. Arcade Fire i No Cars Go. Jest takie miejsce, przestrzeń, którą każdy może sobie wyobrazić, kiedy gaśnie światło i nie zaczyna się sen. Piątkowa noc, Elżbieta Różycka i Krzysztof Zyblewski. Będziemy z Państwem przez najbliższe 2 godziny. Bon Iver, Calgary. Thank you. twist of the breath. Who goes in and stays inside? All the demons come, they can't subside. Bon Iver i Calgary. Jeszcze dalej nasze emocje poniesie islandzki Sigur Rós. Thank you. Aż nie chce się zmienić płyty. Glossoli i Sigur Rós. Ich koncerty to niezwykłe przeżycie muzyczne i wizualne. Surowe barwy potęgują wrażenie. Cinematic Orchestra, All That You Give. Cinematic Orchestra, All That You Give. Takimi dźwiękami noc rozjaśnia Slow Dive, When the Sun Hits. I want you. Sun Hits i angielski Slow Dive cały czas grają, choć mieli dłuższą przerwę. Powstali 35 lat temu. Jak na Bonobo, ten jego utwór wprowadza lekkie zaniepokojenie. Light Pattern. We'll be right back.

Cave and the Bad Seeds, 15 Feet of Pure White Snow z albumu No More Shall We Part. Cała płyta jest o sprawach ostatecznych. O tym, że nie wszystko jest zawsze złe, Beirut i Postcard from Italy. The times we had, oh, when the wind would blow with rain or snow, were not all bad. We put our features where they had had to go. Podróż po 18 dzielnicy Paryża, Montmartre, myślę, że może nas zabrać Gabin, utwór La Maison. Order i Crystal to jeden z najlepszych utworów Brytyjczyków, jest z 2001 roku. Z tego samego roku jest The Irish Sleeps Under the Snow, utwór Ścianki nagrany w tym samym czasie także w dwóch innych wersjach, z Kasią Nosowską i Smolikiem oraz przez Myslowic. Przed nami moja ulubiona wersja Myslowic z Arturem Rojkiem. They waltz with her nose and hair.